یہ کہتا ہوا ڈوب گیا، صبح کا تارا۔ یہ کہتا ہوا ڈوب گیا، صبح کا تارا۔ آج اٹھ گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا، آج اٹھ گیا دنیا سے غریبوں کا سہارا۔ یہ کہتا ہوا ڈوب گیا، صبح کا تارا۔ کوفے میں یہ غل ہے کہ زمانے سے سدھارا، کوفے میں یہ غل ہے کہ زمانے سے سدھارا، بیووں کا نگے بان یتی موقع سہارا۔ یہ کہتا ہوا ڈوب گیا، صبح کا تارا۔ چھائی ہے اداسی در و دیوار حرم پر، چھائی ہے اداسی در و دیوار حرم پر، ڈوبا ہے وہ ایمان کا پر نور ستارا۔ یہ کہتا ہوا ڈوب گیا، صبح کا تارا۔ یہ شان تو دیکھے کوئی اللہ کے گھر سے، یہ شان تو دیکھے کوئی اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر جاتا ہے اللہ کا پیارا۔ یہ کہتا ہوا ڈوب گیا، صبح کا تارا۔ 19ویں کی صبح و قیامت سے نہیں کب، 19ویں کی صبح و قیامت سے نہیں کب، ہائے سر ہے در ہوا سر دے میں دو پارا۔ یہ کہتا ہوا डूब गया सुबह का तारा। मैयत हुसैन और हसन का ये बयां था। मैयत हुसैन और हसन का ये बयां था। बाबा नहीं दुनिया में तो फिर कौन हमारा, ये कहता हुआ डूब गया सुबह का तारा। मैयत पे बयां करती थी ये ज़ैनब कुलसुम। मैयत पे बयां करती थी ये ज़ैनब कुलसुम। अब लौट के बाबा नहीं आएंगे दोबारा, ये कहता हुआ डूब गया सुबह का तारा। शारिब ना रहे उसके लिए फिर कोई मुश्किल, शारिब ना रहे उसके लिए फिर कोई मुश्किल। जिसने दमे मुश्किल मेरे मौला को पुकारा, ये कहता हुआ डूब गया सुबह का तारा। आज उठ गया दुनिया से गरीबों का सहारा।